trzy utwory z początku nowej płyty Daniela Popiałkiewicza. Album nosi tytuł Nada, a te kompozycje to Garden of Innocence, Quicksand i Long Tongue. Wszystkie kompozycje są autorstwa Daniela Popiałkiewicza, a towarzyszą mu na fortepianie, instrumentach klawiszowych Paweł Tomaszewski, na basie Robert Kubiszyn i na perkusji Paweł Dobrowolski. Robert Kubiszyn jest także producentem tej trzeciej płyty Daniela. Na pewno do tej muzyki i w audycjach wtorkowych, tych z wtorku na środę w Teraz Polskie i tych z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie będę powracał. A teraz to, co zdarza nam się co jakiś czas, czyli diametralna zmiana nastroju.

clouds of heaven, staring at the stars, a thousand shards of heaven, drinking coldness from the night. I collect my stars. Fractured. To jest tytuł nowej płyty Lunatic Soul, ale to o tym Państwo doskonale przecież wiedzą. z Anteny Trójki. Ta muzyka powraca w różnych programach o różnych porach. U nas także Lunatic Soul, czyli Mariusz Duda na prawie wszystkich instrumentach. Na perkusji gra Wawrzyniec Dramowicz. Na saksofonie w kilku utworach Marcin Odyniec. No akurat w tym szóstym A Thousand Shards of Heaven także. I w szóstym pojawia się Sinfonietta Consonus Orchestra. A Thousand Shards of Heaven na płycie ma 12 minut, nawet troszkę ponad 12 minut. A to nasza wtorkowa piosenka dnia była oczywiście w wersji radiowej, tak około 4 minut. Ale i ta albumowa, i ta radiowa na antenie brzmi doskonale. Jeszcze raz Państwu polecam Fractured, najnowszy album Lunatic Soul, zespołu stworzonego i prowadzonego przez Mariusza Dudę. Następna płyta już gotowa, ale następna płyta wiąże się z tym, że przed nami kolejny koncertowy weekend, bowiem 4 listopada w Sokołowie Podlaskim odbyła się 39. już edycja Zaduszek Jazzowych. To jest, jak Państwo słyszą, już długoletnia tradycja. W Sokołowie to wygląda tak, że kiedy ogłaszane są koncerty, ogłaszani są wykonawcy, to na miesiąc, dwa wcześniej już zaczyna brakować biletów na taki koncert. Sala Sokołowskiego Ośrodka Kultury była wypełniona po brzegi. Trzy koncerty nam się zdarzyły tego 4 listopada. Najpierw Janusz Szrom i jego zespół z klasyką polskiej piosenki na jazzowo. Potem NSI Quartet i Dominik Wania i utwory z ich drugiej płyty The Look of Cobra. Zresztą Bartek Prucnal i Cyprian Baszyński przecież opowiadali o tej płycie Państwu na antenie Trójki jeszcze długo przed jej premierą. No i potem koncert numer 3 na wielki finał. Kwartet Anny Marii Jopek. Co tam się działo, to Państwo mogą sobie wyobrażać. Skończyło się to wszystko tak około północy. Od 19 do północy z przerwami trzy wspaniałe koncerty. Każdy inny, ale każdy spełnił pokładane w nim nadzieje. Anna Maria oczywiście przy mikrofonie, ale także grająca trochę na instrumentach klawiszowych. Krzysztof Herdzin to jest pierwszy człowiek orkiestra w tym zespole, bo przy fortepianie, na karimbie, na flecie, nawet chyba dwóch rodzajach fletu grał, na akordeonie. Drugi człowiek orkiestra to jest Robert Kubiszyn, który gra na gitarze basowej, jednocześnie grając solówki brzmiące jak z gitary sześciostrunowej. No i Paweł Dobrowolski na perkusji. To też nie tylko perkusji, ale także instrumenty perkusyjne różnego rodzaju. Tak się skończył wtedy ten koncert w Sokołowie Podlaskim. Czyli za rok spotykamy się na 40. zaduszkach. Ciekawe, co tam w Sokołowie wymyślą i zaplanują. To było słowo o tym, co już za nami, ale teraz jeszcze słowo za chwilę o tym, co przed nami, bo szykuje nam się kolejny weekend z festiwalem jazz z wami, bo to NSI Quartet i Dominik Wania to byli przedstawiciele trójkowego festiwalu na tych sokołowskich zaduszkach jazzowych. Natomiast 10 i 11 listopada zapraszamy Państwa na kolejne koncerty trójkowego festiwalu jazz z wami. Szczegóły może po porcji muzyki, dobrze? Bo porcja muzyki jest taka dosyć też zacna. 14,5 minuty, a zagra nam Ptaszyn Wróblewski Sextet. We'll be right back. Thank you. Tak, grali w 2001 roku na bielskiej zadymce jazzowej. Sekstet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w składzie, Robert Majewski na trąbce, Henryk Miśkiewicz na saksofonie altowym, Jan Ptaszyn-Wróblewski na tenorze, Wojciech Niedziela na fortepianie, Jacek Niedziela na kontrabasie i Michał Miśkiewicz na perkusji. Głód na pokładzie. To jest tytuł kompozycji Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Kompozycji otwierającej tę płytę. Tylko 5 utworów na tym krążku, ale jak się Państwo domyślają, niektóre mają tak zdrowo ponad 10 minut i to właśnie tak jest. Najkrótszy utwór ma na tej płycie minut 7. No a poza tym to tak koło 13 średnia. No ale przecież jazzmeni właśnie tak grają i tak grać powinni na żywo. Ptaszyn-Wróblewski, kwartet tym razem. To wielki dla nas zaszczyt, że w ramach trójkowego festiwalu Jazz z Wami 10 listopada Ptaszyn-Wróblewski, kwartet w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu się pojawi w składzie. Jan Ptaszyn-Wróblewski na tenorze, Wojciech Niedziela na fortepianie, Andrzej Święc na kontrabasie i Marcin Jar na perkusji. To będzie drugi koncert tego wieczoru, bo przewidzieliśmy dla Państwa także występ młodych zdolnych. To już druga płyta tego zespołu na rynku. Niedawno się ukazała nakładem Polskiego Radia. Wtedy debiutowała jako Sabina Mek, a teraz to już jest zespół, który się nazywa Sound Mek. Czyli Sabina Myrczek będzie śpiewać. To wszystko będą jej kompozycje także, jej piosenki. Paweł Surman na trąbce, Łukasz Kokoszko na gitarze, Adam Tadel na kontrabasie i Szymon Madej na perkusji. Zatem 10 listopada w Kędzierzynie-Koźlu najpierw Sound Mek, muzyka z płyty Eruption, a potem Ptaszyn-Wróblewski Quartet. To 10 listopada. A 11 listopada jak zwykle zapraszamy Państwa, jak zwykle, bo już po raz drugi, na zamek w Niepołomicach. Tam zagra, a właśnie, kto zagra, to powiem za chwilę, bo najpierw muzyka, ale z pierwszej płyty Sabiny Mek. Love is Here, taki nosiła tytuł w 2016, kończyła się utworem zatytułowanym Spełnienie. Zatrzymać czas, cofnąć złe dni, licząc na cud, czekać tych chwil, lecz ty jesteś ze mną. Thank you. cofnąć złe dni, licząc na cud, czekać tych chwil. Lecz ty jesteś ze mną tu, marzyć nie chcę. Pójdę w dal, nie będę śnić, wystarczy, że będę tam, gdzie ty. Sabina Mek z płyty Love is Here. Utwór nosi tytuł Spełnienie. Kończymy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Na pożegnanie płyty artysty, który 11 listopada na festiwalu Jazz z Wami pod trójkowym patronatem zagra na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Artur Dudkiewicz, fortepian, Łukasz Żyta, perkusja, Michał Jaros tym razem, kontrabas. Neti z płyty Traveler. Płyty, na której znajdą Państwo trójkowy znak jakości. Słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę, moim gościem będzie Paweł Pańta. Przyniesie ze sobą płytę Tria Kostow, Pańta Konrad. Słyszymy się i zapraszam Państwa raz jeszcze 10-11 Jazz z Wami na koncertach w Kędzierzynie, Koźlu i Niepołomicach. Bilety na te koncerty w czwartkowej tonacji trójki u Marka Niedźwieckiego. To jeszcze muzyka na do usłyszenia. Artur Dudkiewicz, Trio. Ja się Państwu kłaniam, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w trójce. Punktualnie czwarta.